Selamun aleyküm kardeşlerim. Şu uçsuz bucaksız denizler, bakınız Rabbimizin azameti karşısında ne kadar küçücük kalıyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lev ennemâ fil ardı min şeceretin eklamu vel bahru yemudduhu min ba'dihi seb'atu ebhurin mâ nefilet kelimâtu. كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئت